Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahissemî'il alîm mineşşeytanirracîm. Rabbi euzü bike min hemezâtişşeyâtîn. Ve euzü bike rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ qîle lehum lâ tufsidû fil ardı kâlû innemâ nahnu muslihûn. Elâ innehum humul müfsidûne velâkin lâ yeş'urûn. Sadakallâhul azîm. Allah'ım menfa'nâ bil Kur'ânil azîm. Fembârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhel hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum millezî lâ yemûtu ebedâ. وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere çok büyük bir lütufta bulunmuştur ki bizi İslam'ın ve Kur'an'ın ehlinden kılmıştır ve herkesin nelerle meşgul olduğu şu saatte bizleri Kur'an sofrasında buluşturmuştur. Ayetlerinin tefsirinin nuruyla, bereketiyle bizleri münevver ve aydın kullarından kılmıştır. Kendisini aydın zanneden nice karanlık insanlar vardır. Kur'an'ın nuruyla nurlanmayan aydın olmaz. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Allah kime nur vermezse onun için artık nur bulunmaz. Nereden alacak? Pazarda satılmaz. Nur Kur'an'dadır. Kur'an-ı Kerim nurdur. Muhammed Mustafa nurdur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala اَجَّاكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينَ. Size Allah'tan nur geldi. O Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her şeyi açıklayan kitap geldi. O Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer ayet-i kerimesinde وَاَنْزَلْنَا اَيْلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا. Biz size her şeyi beyan eden, aydınlatan bir nur indirdik. O da Hazreti Kur'an'dır. Demek ki Hazreti Kur'an da Muhammed Mustafa da sallallahu teala aleyhi ve sellem nurdurlar. Allah Teala nurların nurudur. Allahu nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerlerin nurudur. O nurunu bize Kur'an'la ulaştırdı. Şimdi Kur'an dinlemeyen, tefsir dinlemeyen, Kur'an-ı Kerim'den nasiplenmeyen adam nasıl aydın olacak? Nasıl nurlanacak? Kendisini Yaradan'dan haberi olmayanın ne tür bir faydalı ilmi olacak? Neyi bilirse bilsin, Rabbini bilmeyen neyi bilmiş olur? Neyi bilmezse bilmesin, Rabbini bilen neyi bilmemiş olur? Ne kaçırmış olur? Ne zarar etmiş olur? Onun için sizler doğru adrestesiniz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin son kitabı, değişmeyecek olan, neshedilmeyecek olan, kıyamete kadar baki kalacak olan en muazzam kitabının sofrasında ruhlarınızı doyurmak üzere bu yayını dinlemektesiniz. Allah-u Teala Hazretleri nimetimizin şükrünü bize ilham eylesin. İçinde bulunduğumuz nimetin ne kadar büyük bir saadet olduğunu bizlere idrak etmeyi müyesser eylesin. Çünkü hakikaten bilemiyoruz. Yani insan nimet elinden çıkmadan kıymetini bilmez. Onun için şu İslam'dan mahrum olan, şu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefinden mahrum olan insanları gördüğümüz zaman, duyduğumuz zaman Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerini hiç tanımayan, efendim Allah'ın oğlu var diyen, işte haşa hanımı var diyen haşa, bu Hristiyanları, bu papaları, papazları gördüğümüz zaman, duyduğumuz zaman, yani insanların, milyarlarca insanın ne büyük dalalette ve cehalette ve felakette bulunduklarını tabii ki efendim duyup bildiğimiz zaman, işte o zaman anlıyoruz ki ne büyük nimete sahibiz, ne kadar zenginiz. Elhamdülillah Allah Teala bu millete, bu Türk milletine, bu Necip millete İslam'ı nasip etmiş. Efendim, Türk milleti çok akıllı bir millet, şuurlu bir millet, idrakli bir millet oldukları için hiç harp etmeden, efendim, hiçbir kılıç zoru görmeden, efendim, kendileri zaten cengaver millet oldukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Utrukü Türke ma terakukum." Türkler size saldırmadıkça sakın Türklere dokunmayın buyurmuştu ta o zamanda. Çünkü Türkler çok güçlüdürler, kuvvetlidirler. Onun için onlarla baş edemezsiniz buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla bir de Habeşlilere "Veda'ul Habeşete ma veda'ukum." Habeşliler de sizi terk ettikleri sürece siz de onlara bulaşmayın. İki kavmi özellikle ashabına tembih etmişti. Onun için Türk milleti kendi hür iradesiyle, aklıyla, fikriyle efendim İslam'ı seçmiş ve İslam'ı şaha kaldırmış, İslam'ın sancağını dünyanın her tarafına dikmiş. Aziz millet elhamdülillah İslam ile şereflenmiş, İslam'ı da aziz etmiş bir millet. Onun için ne kadar hamd etsek azdır, ne kadar şükretsek azdır. Müslüman vatanında, Müslüman anadan, babadan doğarak Allah'ımıza, kitabımıza inanma saadetine ermiş bulunuyoruz. Bu nimet parayla pulla alınacak bir şey değil. Bizden daha akıllılarına, daha güzellerine, daha meşhurlarına, daha zenginlerine nasip olmamış bir şeref. Rabbimiz Tebareke ve Teala tarafından bize ihsan edilmiş, fazl-ı keremiyle lütfedilmiş. Onun için evvela hamd edelim. Allah nimetimizi artırsın, kıymetini bildirsin. Şimdi tefsir dersimizden Bekara suresinin 11. ayet-i celile-i cemilesi dersimiz, münafıkların hallerinden bahsediliyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mevla Teala Hazretleri tarafından peygamber olarak gönderildiği zaman tabii Mekke döneminde çok sıkıntılar çekmiş. Sonra Medine-i Münevvere'ye hicrete mecbur edilmiş ve bu hicret neticesinde İslam yayılmaya başlamış. Böylece yeryüzünden fesat kalkmaya başlamış. Bozgunculuk kalkmış. Düzen ve salah dolmaya başlamış. Adalet. Çünkü İslam'dan evvel tabi cahiliyet dönemi diye tabir edilen o dönemde zulüm kol geziyor. Fesat, bozgunculuk, tefecilik, efendim, adam öldürmek, kan davaları, husumetler, efendim, insanların alınıp satılması, efendim, insanların birbirine parayla, soyla tahakküm etmesi, insanların birbirlerini rengi yüzünden, dili yüzünden, fakir yüzünden aşağılamasının etkisinde büyük fesatlar, büyük fitneler dolmuş iken Medine-i Münevvere hicretten sonra din-i mübin İslam'ın yayılmasıyla beraber bütün bu fesatlar yavaş yavaş azalmaya başlamış. Ancak Medine-i Münevvere'de bazı münafıklar türemişler. Müslümanız demek zorunda kalmışlar. Kalplerinden iman etmemişler. Onun için efendim, fırsat buldukları noktada günahları bırakmamışlar. Tabi aleni yerlerde de günah işleyecek halleri, mecalleri kalmamışsa da bu fesadı, bu fitneyi, İslam dışı hareketleri, İslam'a, Kur'an'a uymayan, sünnet-i seniyeye muhalif olan faaliyetleri sürdürmekteler. Bunun üzerine sahabe-i kiram tarafından onlara nasihat edilmek üzere deniyor ki Estaizu billahi bismillah ve izâ kîle lehum, onlara denildiği zaman la tufsidû, fesat çıkartmayın, bozgunculuk yapmayın, fitne uyandırmayın, insanların düzenini bozmayın, maddi manevi menfaatlerini ihlal etmeyin, fil ardı, yeryüzünde. Niçin? Çünkü günah işlemek yeryüzünde fesattır. kafirlere meylediyorlar. Münafıklar Müslümanların sırlarını kafirlere ifşa ediyorlar. Müslümanların aleyhine kendileri de Müslüman geçiriyorlar ama gidip kafirlerle birleşip onları Müslümanlara karşı kışkırtıyorlar. Nizamı, düzeni bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Birçok günahlar işliyorlar. Tabii günah, her günah bir fesattır, ifsattır. Çünkü ölçüde tartıda eksiklik yapmak, efendim alırken fazla almak, verirken noksan vermek. Mesela ekonomik bir ifsat. Faizcilik, rüşvet. Rüşvet öyle bir fesat ve ifsat ki bütün düzen onunla bozulabilir. Çünkü rüşvet alan bir memur haklının işini yapmaz, haksızın işini yapar. Haklıya kaybettirir, haksıza kazandırır. Rüşvet alan bir hakim olsa davayı mazlumun aleyhine neticelendirir, zalimin lehine sonuçlandırır. Mesela rüşvet ne demek? Rüşvet alınan verilen bir toplumda hangi kural geçer? İşte fesat, ifsat. İslamiyet'in hükümlerinin tamamı ıslaha yöneliktir. Yani kulların düzenini temin gayesiyle Rabbimiz tarafından gönderilmiştir. Bunun dışında bak kumar. Ne büyük bir fesat, ifsat. Ne ocaklar batırır. Efendim, ne insanları intihara sürükler. Mesela içki, sarhoşluk. Ne rezaletler çıkarır. Boşanma davalarını, karı koca ayrılıklarının, kavgaların, gürültülerin, nice öldürme, yaralama hadiselerin vesaire. Sebebini araştırsanız, efendim emniyetlerde bu kadar dosyalar vardır. Çoğunda içki çıkar, sarhoşluk çıkar, uyuşturucu, esrar, afyon, bunlar ne belalar, ne fesatlar mesela. Hep İslam'ın yasak ettiği şeyler. Bakarsanız sonunda ne çıkar? İfsat çıkar. Onun için bu münafıklara nasihat ediliyor sahabe-i kiram tarafından. Deniliyor ki, kendiniz zaten kendi kendinize Allah'la aranızda ne güneşliyorsunuz. Biz buna vakıf ve muttali olamıyoruz. Gaybı bilmiyoruz. Ama açıkça güneşliyorsunuz. Toplum arasında açıkça işlenen günahlar, dine ihanet, yani İslam'ı aşağı tutmak, yeryüzünde fesat çıkartmak anlamına geliyor. Allah-u Teala Hazretleri kullarının hallerinin güzelce devamını temin için, dünyada cennet hayatı onlara yaşatmak için İslam'ı gönderdi. İslam'ın bütün hükümleri adaletin ta kendisi. Onun için bunları sarılanlar, bu hükümleri yaşayanlar arasında asla bir fesat söz konusu olmaz. Ama İslam'ın hükümlerinden yüz çeviren insan kendi nefsine uyacak, şehvetine uyacak. Bu sefer hasettir, kıskançlıktır, kibirdir, gururdur, tarafgirliktir, efendim ne diyeyim, kavmiyetçiliktir, ondan sonra efendim işte kan davalarını sürdürmektir. Allah'ın hükmüne razı olmayan insanların efendim nefislerine uymaları kaçınılmazdır. Çünkü ya Allah'ın buyruğuna uyacaksın ya şeytanın nefsini uydurduğuna uyacaksın. İnsanlar için başka yol yoktur. Allah-u Teala'nın buyurdukları mahza hidayettir ve halis bir saadettir. Nefsi şeytanın teşvik ettikleri şeyler, güzel gösterdikleri şeyler aslında felakettir. Ama Mevla imtihan olsun diye tabii nefsi şeytana da bazı imtihan hikmetine binaen müsaadelerde bulunmuştur. Şeytan bazı süslemeler yapar, tezinatlar yapar, güzel gösterir, kötüyü güzel göstermeler yapar. Onun için Mevla bu resta'idu billah fe men züyyine lehu su'u ameli ferahu hasena. Kötü ameli kendisine güzel gösterilen, çekici gösterilen ve onu o sebeple güzel gören adam hiç İslam'ın emirlerine, yasaklarına riayet ederek iyi iyi, kötüyü kötü, hakkı hak, batılı batıl bilenle bir olur mu? Şimdi adamın ölçüsü yok, terazisi yok, mizanı yok, merciği yok, başvuracak kaynağı yok. Ne? Canın böyle istiyor. Senin canının istediği ya başka insanlara zararlıysa, ya halka topluma zarar veriyorsa, çoluk çocuğuna zarar veriyorsa, senin canın istiyor diye bu olur mu yani işte? Senin canın önüne gelenden yatıp kalkmak ister, önüne geleni yiyip içmek ister, adamın malını gasp etmek ister. Benim yok, onun niye var, kalkıp arabasını çalmak ister. Senin canın her şey ister ya. Hiç nefsin isteği delil olur mu, ölçü olur mu? Bir şeyin güzel veya çirkin olduğunu efendim tespit edecek bir kaynak olabilir mi yani? Onun için Rabbül Alemin kullarını boş bırakmadı. Ta Adem Aleyhisselam'ı cennetten indirirken ona buyurdu. Estaizu lefe imma etiyennekum minni huden. Ey Adem ve Havva. Şeytan da tabii zaten çıkarılmış cennetten, kovulmuş. Hep dünyaya iniyorsunuz. Şimdi bendense bir hidayet gelecek. Ta Adem Aleyhisselam'a sayfeler geldi Allah-u Teala'da. Kur'an'dan önce bu kadar sayfeler geldi. 104 kitap diyoruz. Dördü büyük kitap, yüzü sayfeler olarak biliyoruz. Bütün bunlar Allah'ın hidayet rehberleri. Bulundukları, indirildikleri dönemde bulunan insanlara yol gösteren rehberler. Şimdi size benden hidayet gelecek. فَمَنْ تَبْعَا هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ Artık benim hidayetime uyanlar, onlara ne korku var ne de mahzun olurlar. Ebediyen korkusuz, üzüntüsüz. Dünyada da ahirette de yaşarlar. Ama ve men arada an zikri. Benim zikrimden, kitabımdan, Kur'an'ımdan hangi dönemde hangi kitabı indirdiysem kim ondan yüz çevirir? Benim vaazımdan, öğüdümden geri durur. Fe inne lehu me'işeten danka. Dünyada iki yakas bir araya gelmez. Geçimi dar olur, kalbi sıkışık olur. Mezarı dar olur, her şeyi dar olur. Dünyanın en zengin adamı olsa içi içine sığmaz, mutluluk ve huzur bulamaz. Çünkü bu saadet parayla değildir. Nice zenginler, şöhretle kavuşmuş insanlar, herkes ben de onun gibi olsaydım diye imrenilen insanlar kendilerini öldürmüşlerdir. Çünkü mutluluğu İslam'ın dışında, Allah'ın gönderdiği hidayet rehberinin dışında yanlış adreslerde aramışlardır, bunalıma girmişler ve çıkamamışlardır. Onun için hayatları dar olur. وَنَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Mahşerde de halleri kıyamet günü onları kör olarak haşredeceğiz sırrınca amalık olur. Onun için şimdi bize rehber geldi. Hangi şey güzel, hangi şey çirkin? Hangi şey hak, hangi şey batıl? Hangi şey farz, hangi şey yasak? Hangi şey emir, hangi şey nehi? Bunların tespitini bize Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz yaptı. Muhammed Mustafa'yı da gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. O Kur'an'ı bize tefsir etsin, hadis-i şerifleriyle bize açıklasın. Böylece elhamdülillah. Ondan sonra ulema-i evliyayı da gönderdi. Onlar da bu ayetten, hadisten çıkan manalardan fetvaları çıkarttılar, meseleleri çıkarttılar, ilimleri derlediler, mezhepleri, meşrepleri, tasavvuf yollarını belirlediler. Artık şimdi yani bu kadar hidayet nuru parlamışken bocalamanın ne anlamı var? Onun için münafıklara deniyor ki la tufsidû fil ard. Mevla buyuruyor. Ve la tufsidû fil ard ba'de islâhihâ. Ben peygamberler gönderdim. Emirler, yasaklar tayin ettim. Yeryüzünü ıslah ettim. Yeryüzünü düzene soktum. Siz benim dinimi terk ederek, emirlerimi çiğneyerek, yasaklarımı işleyerek yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ama maalesef bu emirler tutulmuyor. Şimdi fesadı iyi anlamak lazım. Bozgunculuğu güzel tefsir etmek ve yorumlamak lazım. Sizin de bunu güzelce anlamanız lazım. İnkar. Allah-u Teala inkar. Ayetlerinden birini inkar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden birini inkar. Allah-u Teala'nın haramlarından birini helal demek. Helallerinden birini yasak etmek. Masiyet işlemek, günah işlemek. Bunların hepsi fesat, ifsat. Onun için bu ince bir mana. İslam'dan, insan İslam'dan uzaklaştığı kadar fesattadır, ifsattadır. İslam'a yakın olduğu kadar salahtadır, ıslahtadır. İnsan kendini yaratmaktan aciz olduğu gibi kainatın hiçbir zerresini yaratmaya da kadir değildir. Bütün alemleri yaradan, yöneten, bu düzen üzere devamını sağlayan ancak Allah-u Teala'dır. İnsanın iki cihan saadetine kavuşabilmesi için hem kendisini hem bütün alemleri yaradan Allah-u Teala'nın bozulmaz nizamı olan din-i mübin İslam'ın tüm emir ve yasaklarına riayet etmesi lazımdır. İnsan nefsine uyarsa, şeytana kapılırsa, birbirine efendim akıl fikir vermeye kalkarsa, vahye dayanmayan, Allah-u Teala Hazretlerinden gelen hidayet rehberine bakılmadan kendi kendine kendi düzenini kurmaya kalkarsa yanlış yapar. Fesada düşer. Neden? Çünkü insan istikbalde karşılaşacağı şeyleri bilemez. Gelecekte olacakları ancak Allah bilir. E şimdi insan neye göre bir düzenleme yapıyor? Yani hem bugün için, hem yarın, hem gelecek kaç sene sonrası için çoluğunun, çocuğunun, toplumun, vatanın, milletin neyse saadet ve selameti için bir takım düzenlemeler yapmak zorundadır. Caydırıcı cezalar koymak zorundadır. Efendim insanları bazı şeyleri teşvik etmek durumundadır. Evet. Bunların hepsinin içindir. İleride karşılaşılacak tehlikelere karşı tedbir almak içindir. E şimdi Allah-u Teala'dan başka geleceği bilen var mı? Yok. E peki Allah-u Teala'dan başka neyin ne olacağını bilen yokken yarın ne olacağını bilmesin. Şu anda bile neler olduğundan haberin yok dünyada. Kendi bulunduğun yerde odadaki kaç sinek olduğunu bile bildiğin yok. Bazı kere kafandaki bit tempireden bile haberin yok. İçindeki damarlarından, bağırsaklarından, ciğerin, böbreğin, tabağın, neren nasıl çalışıyor efendim, veya hangi yerin tıkanmış, ondan bile haberin yok mesela. E bu kadar aciz bir insansın. Sen hem kendini yöneteceksin hem dünyayı yöneteceksin. E tabii ki senin için toslamak kaçınılmazdır. Sen duvara toslayacaksın. Ama Allah-u Teala öyle midir? Her şeyi biliyor. Geçmişi biliyor, şu anı biliyor, geleceği biliyor, hatasız biliyor, yanılma payı yok. O bir kitap gönderdi. İşte onun kitabına ve o bir Resul gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onun beyanlarına, hadis-i şeriflerine uymaktan başka çare yok. Onun için yeryüzünde fesat çıkarmayın. Ne demek? İslam'a uymayan hareketleri bırakın demek. Peygamber aleyhine sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi papanın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içeren sözleri söylemesi veya nakletmesi nedir? En büyük ifsat. Bak onun üzerine dünya İslam aleminde bu kadar olaylar oldu, insanlar yaralandı, ne kadar insanlar öldü, gösteriler, yürüyüşler. Ne lüzum var sen milletin kutsalına saldırıyorsun canım? Allah-u Teala Müslümanlara وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Sakın onların taptığı putlara sövmeyin diyor. Lata, Uzza'ya, şuna buna sövmeyin. Neden? Çünkü onlar da haddi aşarlar, bilgisizce Allah'a söverler haşa ve kella. E şimdi bir adamı efendim puta tapan müşrik bir adam da olsa onun putuna hakaret ederek efendim Allah'a sövdürmek hikmet midir? Salah mıdır, ıslah mıdır? Değildir efendim. Fesattır, ifsattır. E şimdi Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ve la testesibbe li valideyk. Anana babana sövdürme diyor. E şimdi tabii bu diğer hadis-i şeriflerde kişinin anne babasına sövmesi en büyük günahlardan sayılınca sahabe-i kiram ve hel yesubbur racul valide valideyi adam anasına babasına söver mi ya Resulallah? Naam, evet söver. Nasıl? Yesubbu eber racülü fe yesubbu eba ve yesubbu mevhu fe yesubbu mevhu. Başka bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Anasına söver, o da onun anasına söver. E şimdi kim sövdürmüş oldu kendi anasına? Başkasının anasına babasına söven. E sövdürmeyin diyor. E şimdi dolayısıyla sen, biz İsa Aleyhisselam'a inanıyoruz. Onu da kendi peygamberimiz olarak biliyoruz mesela. E bütün Allah-u Teala indirdiği kitaplara inanıyoruz, gönderdiği peygamberlere inanıyoruz. Ayrım yapmıyoruz, fesat çıkartmıyoruz. E sen şimdi kalkıyorsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim şer getirdi, fitne yaptı, fesat yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı diyorsun. Yalan, yanlış, uydurma, iftira. Efendim, milleti birbirine katıyorsun. Bu olacak iş midir ya? İşte bu fesat. Bozgunculuk buna derler. Şimdi, Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de fesat ve ifsat hakkında birçok ayet-i kerimelerde örnekler vermiş. Mesela Semud kavminin Salih Aleyhisselam'ın ümmetidir. Yaptıklarını beyan ediyor. Onlar mesela Salih Aleyhisselam'dan bir mucize istediler. Kendisine iman etmeleri için şart koştular. Dediler ki bir kaya gösterdiler. İşte bu kayadan 10 aylık yüklü deve çıkaracaksın. Kayanın içinden çıkacak. 10 aylık yüklü deve ve çıkar çıkmaz da kendisi kadar bir deve doğuracak. Yani öyle bir acayip ilginç teklif ki. E Allah her şeye kadir canım ama Mevla da o kayadan, kaya böyle hamile kadın doğum yapacak gibi sallana sallana birden bir açıldı. İçinden 10 aylık yüklü deve çıktı. Kur'an-ı Azimüşşan bu deveden bahseder. Nakatullah, Allah'ın devesi olarak da özel bir kendisine şeref atfeder. Birçok ayet-i kerimelerde Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Şimdi zaten illa Kur'an-ı Kerim'de olmasa da hadis-i şeriflerde de olsa aynı inanılması gereken bir meseledir. Ama şimdi bizim milletimiz hemen Kur'an'da var mı, Kur'an'da var mı diye sormaya başladılar. Bu da büyük bir cahillik göstergesidir. Çünkü her şey Kur'an'da aranmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an iki misli fazla hadis vardır. Bunlar da hep Allah'ın vahiyleridir. Ama bu Kur'an'da vardır yani. Şimdi ondan sonra deve, tabii Allah'ın kudretten yaratmış olduğu deve çok su içiyor. Bunlar da biraz böyle bir mucize istediler. Yine de inanmadılar. İnanmayınca Allah da verdi belalarını. Bu sefer o deve yavrusu da beraber işte kendi kadar büyük. Bu sefer ne olacak? Bunların su ihtiyaçları oldu. Kuyruk oldular. Suyun başında, kuyunun başında falan sıkıntı çektiler. Kalktılar efendim. Dedikodu, fitne, fesat, ne yapalım? Bu deveyi keselim. Allah'ın devesini kesersen Allah da senin kafanı keser. Allah da onları helak etti. Bu çok geçer Kur'an'da. Ve kâne fil medîne titis'atü rehtin. O şehirde Hicr şehri. 9 kişi vardı. Allah-u Teala buyuruyor. Özellikle 9 kişi beyan ediyor. Tabi. Hepsi kafir ama bu 9 kişi yufsidûne fil ardı ve lâ yuslahûn. Yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Hiç düzen kurmaya çalışmazlar. İşte bunlar peygamberin aleyhine giden, Allah'ın gönderdiği mucizenin aleyhine giden, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Celle Şanuhu Celle Celaluhu emirlerine, yasaklarına karşı hareket başlatan fesat çıkartmış olur. İslah etmiş olmaz. Bu bir misal Kur'an-ı Kerim'de. Demin anlattığım manalar açısından örnek teşkil edecek. Mesela Firavun. Firavun'un yaptıkları Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Firavun neler yapmıştır? Estaizu billah. İnne firavune alâ fil ard. Firavun yeryüzünde yükseklik taslamıştır. İlahlık taslamıştır. Efendim. Ya ilahlık taslanır mı ya? Ene rabbukumul alâ. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyor. Bu denecek bir şey midir? Şimdi diyorlar ki papalar yanılmaz, yanıltılmaz. Neymiş? İlahmış. Nasıl ilah olacak ya? Yemek yiyor, su içiyor, abdest bozuyor. Böyle ilah olur mu? İşte o İsa aleyhisselamı temsil ediyormuş, İsa aleyhisselam Allah'ı temsil ediyormuş. Böyle bir zincirleme trafik kazasıyla adamlar dinden imandan çıkmışlar. Olur mu böyle bir şey ya? Bir kul ilah olur mu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz, kainatın efendisi, bu kadar mucize sahibi ama yine de ne buyuruyor? Ne mane beşerun mislikum? Ben sizin gibi bir beşerim, bir insanım. Allah Teala ona böyle buyurmasını emrediyor. Sen bir kula ilahlık payesi verebilir misin? Nasıl ilah olacak? Adam ilahmış. Tövbe ya Rabbel alemin. Onda uluhiyet vasfı varmış, şöyleymiş, böyleymiş. Saydılar, döktüler, işte neler anlattılar. Yeryüzünde yükseklik tasladı. Ululuk tasladı. Olmayan vasıfları kendisine takıştırdı, yakıştırdı. Ve ceale ehlâ şiyan. Firavun ne yaptı? İnsanları gruplara ayırdı. İnsanları bölmek. İnsanları efendim zengin, fakir, amir, memur, efendim güzel, çirkin vesaire vasıflarla ayırmak. Soylu, soysuz, şu millet, bu millet. Ayrım yapmak. Bunlar fesat. Ne olacak? Firavun hanedanından olan Kıptiler elleri sıcak sudan soğuk suya değmeyecek. Hiçbir iş yapmayacaklar. Onlar ağa. İsrailoğulları o zaman köleydi. Şimdi milletin dünyanın başına bela olmuşlar. Bakmayın o zaman köleydiler Firavun'un hükmü altında. Onları en zor işlerde kullanıyor. İçlerinden bir grubu zayıf tutuyor, horluyor, hakir görüyor. İşte İsrailoğullarını. Yüzebbihu ebnâhum, oğullarını boğazlıyor. Neymiş işte bir falcı, büyücü demiş ona ki işte bir çocuk doğacak İsrailoğullarında senin tacını, tahtını başına geçirecek. Doğru. O zaman kâhinlere, şeytanlar haber getiriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilmesinden sonra gök kapıları kâinlere kapandı. Hiçbir hırsızlama da olsa meleklerden bir şey çalamadılar. Kur'an-ı Kerim bunu beyan ediyor. Saffat suresinde vesaire surelerde. O zaman kâinler bazı doğru haberler verebiliyorlardı. Şeytanların kendilerine getirdikleri nispette bir doğruya da bin yalan katıyorlardı, öyle yutturuyorlardı. Ama hakikaten çıktı Musa Aleyhisselam Firavun'u helak etti. E ne olacak işte o zaman kimse hanımıyla birleşmeyecek. E nasıl olur? Kaç yüz bin İsrailoğulları var. O zaman efendim madem öyle çocuklarınız kontrol edilecek, doğum yapar yapmaz bakılacak, oğlansa kesilecek. Vestehinisahum. Kızsa sağ bırakılacak. Bunlar hep önümüzdeki derslerimizde çok tafsilatla dinleyeceksiniz. E şimdi insanların çocukları kesilir mi ya? Kızlar kalsın çünkü onlar bize hizmet edecek. Oğlanlar öldürelim çünkü onlardan ne olacak işte bir çocuk doğacak, onun için o doğmasın. Ya Allah seni helak etmeyi, bir çocuğun doğmasını, yaşamasını, büyümesini, peygamber olmasını murat ettiysek Musa Aleyhisselam hakkında ağabeyi sahne bir sene on sonra baktı olmuyor. Bu sefer dediler ki kadınlar her işi yapamıyor. İşte efendim bu oğullarını da sen kesiyorsun dediler. İsrailoğulları sen ağa ben ağa inekleri kimse hesabı adam kalmayacak ortada. Bir nesil sonra biz kendimiz kendi işimizi yapmaya başlayacağız. Firavun'a dediler. O zaman dedi tamam bir sene kesim senesi olsun, bir sene bağışlama senesi olsun. Sanki inek kesiyor ya. Bu İsrailoğullarını böyle o çocuklarını, erkek çocuklarını hep kestirdi. Fesatçı çünkü Firavun. Olur mu yani? Bir insanın çoluğu çocuğu kesilebilir mi? Bunun neslinden böyle bir şey gelecek. Ben rüya gördüm, insana zarar vereyim. Böyle bir şey olur mu ya? Fallan büyülen. İnnehu kâne minel müfsidîn, Allah buyuruyor. Çünkü Firavun fesatçılardandı. Şimdi bu ayetten anla bakalım şimdi. Gurur taslamak, kibir yapmak, olmadığı vasıfları kendine takmak, insanları bölmek, bölücülük yapmak, ondan sonra bazı insanları horakir görmek, ağır işleri onlara yüklemek, efendim bazı insanları soylu görüp soylu ilan edip onları yüceltmek, bazı insanları alçaltmak, bunlar fesat. Onun için fesada örnek çok. Allah-u Teala Hazretleri Firavun denizde boğulurken ben de Müslümanlardanım. Ve ne minel müslimin. Ben de Müslümanlardanım. Tamam şimdi iman ettim, benim canımı bağışla dediğinde cevaben ne buyurdu? Al ane. Şimdi mi? Ve kad asayte kablu ve kunte minel müfsidin. Daha önce isyan etmiştin. Ve fesat çıkaranlardan olmuştun. İşte dünyanın düzenini bozmuştun. İnsanları huzurunu bozmuştun. İnsanlara zarar vermiştin. Diye kendisine cevap verdi. Onun için bu başkalarına taalluk eden, halka, topluma, insanlara zarar veren muameleler hakikaten Allah-u Teala Hazretleri kendi haklarını bağışlasa da tabii kul haklarını niye bağışlamıyor? Niçin kullardan helallik alınmasını, verilen zararların telafisini, gasp edilen, çalınan malların iadesi gibi birçok şartlar Rabbimiz Tebareke Teala koyuyor? Tevbe için şart koyuyor bunları kul hakları hususunda. Çünkü fesat başkasına taalluk ediyor. İnsanlara zarar veriyor. İnsanlara suçsuz adama iftira atıyor. Efendim geliyor hak görmediği şeye ben şahidim gördüm diye para alıp şahitlik yapıyor. Ondan sonra gördüğü bir şeyde gel kardeşim şahitlik yap bak kim kimi öldürdü. Sen gördün burada bu adam bunu öldürdü. O adam kaçıyor onu tehdit ediyor veya para geliyor ben görmedim diyor. Şahitliği gizliyor mesela. Bunlar fesat. İslam'ın bütün yasakları fesat. Hangi fesatlar varsa İslam onları yasakladı. E sen onun için haram işlediğin zaman, günah işlediğin zaman fesat işliyorsun. Büyü, sihir, gözle görünmez, elle tutulmaz bir şey gibi zannediliyor. Halbuki ehli sünnete göre hakikati var. Çünkü neden? Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala sihirden bahsediyor. Ve وَيَتَعَلَّمُونَ مِنُمَا مَا يُفَرِّكُونَ بِي بَيْنِ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Kişiyle eşinin arasını ayıracakları büyüyü öğreniyorlardı diye beyan ediyor Bakara suresinde. E bak, demek Allah sebep ediyor, adam da o büyüyü yaparaktan adamla hanımını boşalttırıyor birbirinden. Onu ona çirkin gösterir. E bunları yaratan kim? Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala imtihan olsun diye insan istediği şeyi yaratıyor. Allah Teala kendi istediğini yaratacak olsa kimseden günah sadır olmaz. Herkes cennetlik olur ama öyle de imtihan olmaz. Onun için Rabbimiz herkese hür irade vermiş. Bir cüz'i de olsa kudret vermiş. İnsan ne yönde iradesini, kudretini sarf ediyorsa Allah Teala da mecbur olmadığı halde imtihan hikmetine binaen onu kendisine halk ediyor. Yaratıyor. Dolayısıyla mesul olan kuldur sebep olduğu için. Sihir yok mu? Var. Caiz midir? Değildir. Haramdır, en büyük günahtır, en büyük fesattır. Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıkarttı bütün büyücüleri, Firavun. فَلَمَّا أَلْقَوْا Hepsi hünerlerini ortaya attılar. قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِالسِّحْرِ Organları, efendim, halatları yağlamışlar, civalamışlar, boyalamışlar. İki vadi arasını böyle baksan gözünün önünde sanki vadi ejderha kaynıyor. Göz boğacılık, sihir. O zaman çok ilerideydi. Şimdi o kadar ileri değil. Ama şimdi de tabii uzantıları var. Bu sizin yaptığınız iş bir büyüdür. İnne Allah seyubtilu. Allah onu bozacak dedi. İnne Allah la yuslihu amelel müfsidin. Allah bozguncuların işini yoluna koymaz, yürütmez. Kime dedi burada bozguncular, fesatçılar diye? Büyücülere dedi. Sonra o büyücüler iman etti elhamdülillah. Hepsi arif-i billah oldular. Bir anda Allah'ı bilen velilere ilhak oldular. Musa Aleyhisselam'ın sahabesine kavuştular elhamdülillah. Sahabesi olması şerefine nail oldular. Şimdi büyü yaptın. Adamın karısıyla karıyla kocanın arasını ayırdın. Ondan sonra ben bu kızı seviyordum işte bana vermediler. Verdiler başkasına, bana yar olmadı. Ona da yar olmasın. Bir büyü yaptırayım araları düzelsin. Yahu yapma. Haramdır, günahtır. Dinden imandan olsun son nefesinde. Allah muhafaza kafir ölürsün yahu. Tamam. Tamam, aşk insanın elinde değildir. Kalp hakikaten insan kalbine malik değildir. Ama ne yapalım şimdi canım? Allah'ın kaderi budur. İnsan her sevdiğiyle evlenecek hali yok. Men aşıkı feketeme fe matemate şeyde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir insan birine aşık olsa, sevse fakat bunu içinde gizlese, evlenemese, imkanı olmasa, hiçbir zarar ziyan vermese, içine atsa, böylece de efendim bu sevgiyle ölse şehit olarak ölür. Tabii Allah Teala dünyada insana verdiği her bir sıkıntıda sıkıntıya karşılık ahirette büyük dereceler veriyor. Kimseyi Allah-u Teala efendim boşuna zarara uğratmaz. Hastalık verirse günahına kefaret, cennette dereceni yükseltiyor. Efendim bir aşk verdi. Aşk da büyük şeydir tabii. İnsan sever, ulaşamaz. Meşru yoldan tabii insan evlenebilse, şey yapsa, birleşebilse, sevdiğiyle buluşabilse. Bu ne nimettir? Ama evlenemiyorsun diye gayrimeşru ilişkiler olur mu? Gizli gizli kaçamaklar olur mu? Metres tutmak olur mu? Veyahut evli adamın karşısına gizli buluşmak olur mu? Bunlar haram, fesat, ifsat. Ya bu sefer efendim adamdan soğutayım, onu boşattırayım, büyü yapayım, yaptırayım bilmem. Bunlar fesat. La tufsidu fil ard. Yerde fesat çıkartmayın. Bunun örnekleri çok. Karun'un yaptığı, Allah Teala Hazretleri. Karun, Musa Aleyhisselam'ın amcasının oğlu. Tevrat'ı ezbere bilen 50-60-70 kişiden, o seçilmiş 70 racül, 70 kişiden biri. Mevla'nın kelamını işitti. Bu derece efendim fazilete erdiği halde sonradan sapıttı. Sapıttı, hadi diyelim kendine rücu eden bir zarar değil, insanları karıştıracak bir ziyan. Ne yapıyor? Fahişe bir kadına para teklif ediyor. Ben diyor İsrailoğullarını toplayacağım. Seni de şahit diye çağıracağım. Sen de çıkacak diyeceksin ki Musa benimle zina etti. Kadına bunu dedirtecek. Bütün milletin gözünden Musa Aleyhisselam'ı düşürecek. Allah'ın peygamberi. Derdi ne? Derdi Musa Aleyhisselam zekat istemiş ondan. Zekat Allah'ın emri, peygamberler bu zekatı getirdiler. Ver fakirlere, fakirleri yedirmezsen, doyurmazsan, zekat sadaka kurumlarını işletmezsen, fakirler aç kalırsa eşkıya olur. Ondan sonra ne malın sana yarar ne kimseye yarar. Saldırırlar. Malın mülkün yağma ederler, gasp ederler, kapkaç ederler. Tabii zekat sadaka fitre bu hayır kurumlarını İslam niye teşvik ediyor? Sosyal patlama olmasın diye. Bunda anlamayacak ne var? O zaman da zekat 1/40 değil. 1/1. Ama Karun'da öyle mal, öyle hazine var ki hani Karun gibi zengin derler. Oo! Hazinelerin anahtarlarını diyor Kur'an. Ve ateynâhu minel kunûzi mâ inne mefâti'u letenû bil usbeti ul kuvve. Develer topluluğu, bir deve, bir sürü deve, hem de güçlü deve, cılız deve değil. Güçlü develerden oluşan bir grup deve anahtarlarını zor taşır diyor. Her taraf hazine dolu. Battıkça batıyor yerin dibine. Hala devam ediyor batması. Karun'un hazineleri. Binde biri tabii çok geliyor adama. Şimdi adama 1/40. 100 milyon tutuyor zekat. Kolaylıkla 100 milyonu veriyor. Yarın parası arttığı zaman da 1 milyar oldu mu daha zor geliyor. 40 milyar oldu mu adam diyor 40 milyarı nasıl vereceğim? 40 milyar zekatın olduğuna göre malın ne kadar? Be adam insafsızlık etme de. Malın ne kadar arttı ki 1/40 40 milyar oldu. Onu düşünen yok. Tabii çoğaldıkça rakam. Adam diyor ki benim zekatım 1 trilyon kardeşim bunu nasıl vereyim? Bir adam ben sana mı acıyım şimdi? 1 trilyon zekatın varsa bunun demek ki senin 40 trilyon borcun hariç, zaruri asli ihtiyacın hariç, yediğin içtiğin bindiğin gezdiğin hepsi hariç. Sırf kuru paran efendim nakitin neyse satılık malın var demek ya. Neyini acıyacağım senin? Ver fakirlere. Millet aç geziyor. Ama vermiyor. Tamam vermiyorsun Allah cezanı versin diyelim ahirette karşılığını görürsün. Ben ne yapacağım? Ha, şimdi ben zekatı vermiyorum ama sen beni milletin gözünden düşürüyorsun veyahut da bana 1/2 zekat ver diyorsun ya evet seni ben bir karalamam lazım bir lekelemem lazım milletin gözünden seni düşürmek için bir oyun yapayım bir fesat bir ifsat ondan sonra millet diyecek bu hoca bozuk adammış. Musa Aleyhisselam'a aynısını yapacak. Onun için Musa Aleyhisselam topluluğun arasına girdi. Bir de baktı milleti toplamış, kadını da çıkartmış. Efendim Musa benle zina etti dedi. Musa Aleyhisselam dedi. Ve kadın Allah'tan kork dedi ya. Ben seninle nerede bir araya gelmişim, görüşmüşüm, tek başına buluşmuşum, konuşmuşum ya. Bana Tevrat'ı indiren Allah adına Celle Celaluhu. Sana ant veriyorum doğruyu konuşacak mısın? Deyince kadın tabii korktu, titredi, ürperdi. Musa Aleyhisselam'ın da mucizeleri sabit olduğu için baktı ki başıma bela gelecek. Dedi ki yok dedi bu bana para teklif etti. Seninle zina etmemi, söylememi milletin önüne çıkıp da diye bana para teklif etti. Sen berisin, senin bir suçun yok. Sen benimle zina etmiş değilsin deyince tabii Musa Aleyhisselam da erdu huzi, toprak yut bunu dedi. Ve Karun'u yerin dibine batırdı. Uzun kıssa inşallah önümüzdeki derslerde gelecek. Ama ve la tebghil fesade fil ard. Karun'a nasihat ederken ne diyor? Ebtegi fîmâ teâkellâhu d-dâre l-âhirete. Allah sana bu kadar mal verdi, mülk verdi. Dünyanı da ahiretini de kazanacağın yerde. Sen iki cihanını da batırıyorsun. Allah'ın verdiği imkanlar içerisinde ahiret yurdunu kazanmayı ara. Öyle ya şimdi. Fakir hacca gidemiyor. Tamam Allah onu da aşağı tutmuyor. Hacca gidemiyorsa da hac sevabı veriyor ona. Burada da verir Allah. Parası olmayana hac farz değil. Ama şimdi sana diyelim. Allah para verdi. Zekat ver. Allah para verdi. Kurban kes. Allah para verdi. Hacca git. Allah para verdi. Sadaka ver. Ahireti kazan. Mesela. Sen ne yapıyorsun? O paralarla yiyeyim içeyim gezeyim. Haramlara harcayayım. Fakir fukaranın hakkını gasp edeyim. Ondan sonra. Dünyada da sonunda fakir öleyim, ahirette de cehennemi boylayayım. Allah'ın verdiği imkanlar içinde ahiret yurdunu ara. Ve la tense nasibe gemine dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Dünyadan nasibin bir kefen. Cepsiz bir kefenle mezara konulacaksın. O da herkese nasip olmaz. Nice kefensiz de darmadağın paramparça olanlar var kurda kuşa. Denizdeki hamsilere, balıklara yem olanlar var. Ne kadar zengin olsan, Karun kadar zengin olsan, sonun toprak. Ve ahsin ke ma ahsenallahu ileyk. Allah sana ne kadar iyilikler etti. Sen de Allah'ın kullarına iyilikler bulun. Ve la tebghil fesade fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarmayı arama. Bozgunculukla dolaşma. Allah'ın peygamberine dalaşma. Allah'ın dinine, kitabına karşı harekete geçme. İnne Allah la yuhibbul müfsidin. Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Sevmediğini de dünyada ve ahirette saadet yollarına iletmez. Felaket yollarına sürükler. İşte görüyorsunuz, duyuyorsunuz değil mi? Yeryüzünde fesat çıkartmayın. Ayetin tefsirinde örnek olabilecek konular. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor, Estaizu billah. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. İşte sana Habibim, o ahiret yurdu var ya, o cennet var ya, biz onları kime nasip edeceğiz? Yeryüzünde yükseklik taslamayanlara değil, istemeyenlere, içinden bile geçirmeyenlere. Ben lider olayım, baş olayım, milleti ezeyim, ortalığı gasp edeyim, zimmetime mal mülk geçireyim, efendim çoluk çocuğumu böyle kral gibi yaşatayım. Yeryüzünde yükseklik istiyor, fesat istiyor, bozgunculuk istiyor. Bunlara cennet yok, Allah buyuruyor. Hatta bu hadis tefsirinde diyor ki, bir adam düşünse gidiyor, benim ayakkabımın bağı falancanınkinden daha güzel olsun, kaliteli markalı olsun da ona bir hava atayım düşünse, bu hadise girer diyor Nesef-i tefsirinde. Yani ne demek? Yükseklik istemiş oldu. He hoca efendi, iyi marka bir şey giymek caiz değil midir? Caizdir. Ama falancadan üstün olayım, onu hor göreyim, hakir göreyim. Ben efendim giydiğim kumaşla, ayakkabıyla, bindiğim arabayla, aldığım cep telefonuyla hava atayım, insanları aşağılayayım. Düşünürsen işte yükseklik istedin. Ama Allah'ın nimetidir. Allah'ın nimetinin eserini kulun üzerinde görmek ister. İnnallâhu yuhibbün yara eser nimeti alâ abdî. Onun için insan parası var, imkanı var. Zekatını, sadakasını, hayrını, hasenesini yaptıktan sonra tabii iyi bir şekilde hayat standardı yakalayabilir, yaşayabilir. İslam buna mani değildir. Kul men harrama zinetallahi leti ahraca li ibadi ve tayyibat min rizq. Allah'ın kullarının menfaati için yarattığı süsleri, zinetleri helal ve meşru şekilde kullanmayı kim haram etti? Allah soruyor. Bunlar haram değil ama senin derdin onu ezeyim, bunu geçeyim, şundan üstün olayım, bundan ileri olayım, o üzülsün, falanca geri kalsın ise fesat istedin, bozgunculuk istedin. Onun için Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri radıyallahu teala 4 halifeden sonra 5. sayılır. Sırada 5. değil. Makam ve maneviyatta 5. Her gün makamına geldiği zaman Emirül Müminin Emevi halifelerindendir. Emevi halifelerinde birkaç tane böyle mübarek insan var. Geri kalanların çoğusu müfsit, bozguncu. Ama Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh her gün ne yapıyordu? Makamına geldiğinde bu ayeti okuyordu. Ağla ağla ağla ağlamaktan kendini alamıyordu. Neden? Allah bana bir makam nasip etti. Aman ben kimseye bir zarar ziyan düşünmeyeyim, bir yanlışlık murat etmeyeyim, işte bir yükseklik havası, bir kibir, gurur bana girmesin. Cennetten mahrum olmayayım. Bak, ahiret yurdunu yeryüzünde fesat istemeyenlere vereceğiz. Güzel akıbetler haramlardan, fesatlardan sakınanlara nasip olacak, Allah buyuruyor. İşte o zaman tabii ki Allah-u Teala seni muslihlerden yazar. Vefat ettiğinde radıyallahu anh yıkamaya gelen o zamanın büyük alimleri, tabii tabi'in, tabi'in zamanı büyük insanlar baktılar entarisi, gömleği kir içinde. Hizmetçisine kızdılar, dediler ki niye bu zatı böyle mi gezdiriyordunuz ya? Biz böyle bilmiyorduk. Bak kiri var içinde, kirlik şey. Hizmetçi dedi ki başka bir şey var mıydı ki? Bunu çıkarsın da onu yıkayalım da onu giysin. İşte bunlar İslam aleminin tümünü yönettiler. Fesat istemediler, fitne istemediler. Rabbimiz Tebareke ve Teala şefaatlerine nail eylesin. Yollarını takip eden nesiller nasip eylesin. Şimdi Adamlara ne deniyor? Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, İslam'ı getirdi, dünya düzene girdi. Şimdi siz karıştırmayın işi. Kalu, münafıklar derler. İnnemâ nehnü muslihûn. Ya biz düzelticileriz. Biz ıslaha çalışıyoruz. Biz işi yoluna koymaya bakıyoruz. Siz bizi yanlış anlıyorsunuz. Şimdiki işte haramları savunanlar, günahları savunanlar, içkiyi, kumarı, faizi, fuhşu savunanlar, efendim sorsan onlara, oho bunlarda ne kadar gelirler var derler. Biz ıslaha çalışıyoruz. Ya böyle ıslah olur mu? Bu ifsat. Şimdi Rabbimiz Tebareke ve Teala cevap veriyor mümin kulları tarafından. Allah Teala müminlerin şerefini beyan etmek üzere cevabı kendi üstleniyor. Müminler de onlara şöyle karşılık verdiler buyurmuyor. Kendisi bizzat cevap veriyor. Ela, agah olun, haberdar olun. Şunu iyi bilin ki innehumul müfsidun. O münafıklar fesat çıkaranların ta kendileridirler. Neden? Çünkü Allah'ın dinine muhalif hareketler ve günahlar işleyerek fesat çıkarıyorlar. Bozgunculuk yapıyorlar. وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ Kendilerinin dünyayı bozduklarının farkında bile değildirler. Şimdi tabii ki Hristiyan alemi bunca milyarla, efendim 1,5-2 milyara yakın bir mensubu olan bir alem. Başlarındaki adamlara susan. Niye böyle yapıyorsunuz? Resulullah'ın aleyhine niye konuşuyorsunuz? Müslümanlara niye şöyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz? Hakaret ediyorsunuz. Fitne çıkarıyorsunuz, bölücülük yapıyorsunuz. Biz düzen sağlamak istiyoruz, biz dünyaya nizam vermek istiyoruz derler. Halbuki bozguncuların ta kendileridirler. Bak dünkü haberleri dinleyenler rastlamışlardır. Bugüne kadar çocuklara, oğlanlara, sıbyanlara taciz iddiasıyla efendim Amerika'da kiliselerin Amerika'da taciz iddiaları neticesinde açılan mahkemelerde mahkum oldukları tazminat rakamı bugüne kadar 1,5 milyar dolar. Milyon değil, bak yanlış duymadınız. 1,5 milyar dolar diyor. Dün bütün haberler akşam verdi. Şimdi yeniden işte başpiskopos bilmem ne şudur budur. 50-60 kişiye taciz. Sibyanlara, çocuklara, bilmem nelere. Bir hocanın başına bir iş gelse, beşeriyettir, insandır, insan beşer seçer. Bir hoca, tek bir hoca bile olsa, dünyayı yıkarlar, İslam'ı Müslümanların aleyhine. Kampanyalar, kumpanyalar. Ya bak burada bir gruptan bahsediliyor ya. 1,5 milyar dolar tazminat. Ne kadar kişi? Şimdi diyor ki 50 kişi mi, 60 kişi mi yeniden bir dava açmışlar başpiskoposa. Bu da diyor 40'ta biri, 50'de biri değil diyor açanlar. Geri kalan. Bu kadar insana efendim tacizler, sözlü, hareketli, 50 neyse her türlü tacizler yapılmış. Şimdi diyorlarmış ki siz davanızdan vazgeçin, 60 milyon dolar. Milyon dolar ya, 60 milyon dolar size verelim de susun kapatın bu meseleyi mesela. Bunlar mı yeryüzünü düzeltecek? Bunlar mı ortalığı ıslah edecek? Bir de gelmişler buraya. Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna süpürge bağlamış. Gelmiş buradaki patriğe de diyor ki bu ekümeniktir. Yahu nereden ekümenik olacak ya? Adam iki keçiyi versen iki koyunu kütemez ya. 1300 tane şey varmış kendisine bağlı. 1300! Bu adam ekümenik olacak da davaları sur içinde, devlet kuracaklar da, Vatikan yapacaklar da, bilmem ne de bilmem ne. Görüyorsunuz. Nasıl şer güçleri birleşiyorlar. Ona göre uyanık olalım. Vatanımıza sahip olalım. Bak, büyük oyunlar dönüyor. Büyük oyunlar dönüyor. Ya bunlara efendim bir de şimdi mülk edinme, bir de şimdi dışarıdan para transferi serbestliği verildiği zaman da oho! Filistin'deki Arapların durumuna düşme tehlikesi var. Nasıl onlar parayı gördüler sattılar? Şimdi millet fakir. 100 milyonluk yere 200 milyon verdiğin zaman da adam satar. Gavurmuş, papazmış, kilise almış. Düşünmez onu fakir adam yani. Zor oyunu bozar. Ondan sonra adamlar memlekette cirit atar. Ecdadımız kanlarıyla, canlarıyla bize bu vatanı emanet ettiler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Türk milletinin bu fethini, bu İstanbul fethini vaat etti. Ve bu Türk ordusunu met etti. Ne güzel komutan, ne güzel ordu buyurdu. Şimdi bu bize Resulullah'ın da emaneti, Hazreti Fatih'lerin de emaneti, ecdadımızın emaneti. Tekrar Kurtuluş Savaşı'nda işgali defettiler. Şehitlerimiz, gazilerimiz. Son olarak tekrar İstanbul'un kurtuluşu var bir daha. Mesela bu kafirleri sürdüler. Şimdi tekrar bunlar dertleri yeniden işte Bizans'ı hortlatalım. Trabzon tarafında Pontus'u hortlatalım. Efendim İzmir tarafında şunu hortlatalım, bunu hortlatalım. Allah umduklarını buldurmasın. İnşallah korktuklarından kurtarmasın. Allah Teala emellerine asla ulaştırmasın. Ama sadece dua etmekle, amin demekle olacak iş değil. Bir yandan dua edeceğiz, bir yandan gözümüzü açacağız. Nerede fesat var, nerede ifsat var? Bunlara uyanık olacağız. Zamanımızı iyi bileceğiz. Onlara sorsan, ya biz size huzur getireceğiz. Bizim derdimiz işte barıştır, şudur, budur. Palavra! İnanma! Nerede barış? Haçlı seferlerinde mahvetmişler, kırmışlar, geçirmişler. İki kere dünya savaşı çıkartmışlar. Milyonları kırmışlar, geçirmişler. Hiç acımazlar. Merhamet yok, bir şey yok. Hazreti Fatih, bu milletin hem İslam'ın örf adeti, hem Türk milletinin kıymetli gelenekleri neticesinde adamlara serbestlik vermiş. İstiyorsunuz, yapın istediğiniz ayininizi, kilisenizi. Biz size tamam serbestlik veriyoruz, biz size karışmıyoruz diye müsaade buyurmuş. Zaten İslam böyle emreder. Amma ve lakin adamlar kazanı kaynatmışlar, durmamışlar. O zaman İzmir'de efendim oradaki neyse Patrik Piskopos neyse Kurtuluş Savaşı döneminde falan ne yapmış? Yunanları, gelenleri kutlamalarla karşılıyor. Ya sen bu milletin, memleketin vatandaşısın. Buraya niye hainlik düşünüyorsun? Niye bu vatanı böldürmek istiyorsun? Sen burada yaşıyorsun güven içerisinde. Bütün hocalardan da rahat yaşıyorsun. Altında son model araban, koruman, bilmem ne her türlü. Kimseyi kıskandığımız yok. Herkesten iyi yaşasın. Kimseye bir şey denen yok. Amma ve lakin. Ne olacak İstanbul'u böleceksin, orayı böleceksin, buraya böleceksin. Bu vatanı bölmek kimin işine yarar ya? Onun için bunlara fesat çıkartmayın desen adam der ki biz düzen sağlıyoruz ya. Ne fesadı çıkartmayalım? Çünkü kafirliğin mantığı yok. Adam ben yanılmam, yanlışa sevk edilmem, hatasızım, masumum diye çıkmış. Tabii ki dış güçlerinde, Türkiye üzerinde birçok planları ve oyunları var. Allah Teala en yakın zamanda iptal eylesin diye duacıyız. Onun için Allah Teala bizi uyandırıyor. Bunlar müfsittirler, fesatçıdırlar. Bazı öyle safları var, kendileri bile farkında olmazlar. Neye kullanıldıklarını, hangi gayeye hizmet ettiklerinden, ne yönde kullanıldıklarının farkında bile olmazlar bunlar. Bunlara derler, Türkiye'ye git, öbürüne sen ekümenik de bilmem ne de ne olacak da Hristiyan alemi birleşsin, insanlar barışsın, kiliseler arası bölük olsun. Ama dava o değil. Arkadaki planlar, Türkiye nasıl bölünür, efendim, Ayasofya yeniden nasıl kiliseye döndürülür, efendim, şura nasıl kurtarılır, bura nasıl... Onun için bunlar müfsittirler, fesatçıdırlar. Çünkü Allah'ın dinine, kitabına, ahir zaman peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem hakaret ederler. İslam ve Müslümanları terörist gibi efendim göstermek isterler. Dünyanın gözünde Müslümanların tümünü yok etmek isterler. Asıl dertleri odur. Müslümanları kafir etmek isterler. İsterler ki وَدُّوْلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونَ سَوَا. Onlar isterler ki siz de onlar gibi Hristiyan olun, eşit olursunuz. فَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتِهُمْ. Allah Teala Muhammed Mustafa'sına buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onların dinine harfiyen uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla razı olacak değillerdir. İstediğin kadar taviz ver. İstediğin kadar yaklaş yakınlaş. Diyalog, miyolog hikaye. Neticede onlar devamlı kendi menfaatlerini düşünürler ve Müslümanlardan ne koparacaklarının hesabını yaparlar. Hristiyan, Yahudi olmadan hiçbiri senden razı olmayacak buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bize de aynı hitap geçerlidir. Onun için biz dinimize sahip olalım. Dinimizin emirlerini tutalım, yasaklarından kaçalım. Vatanımıza göz dikenlerin gözünü çıkarmak üzere böyle hazır bulunalım. Asla bir karış vatan toprağını, efendim, hiçbir para ve menfaat karşılığı hiçbir kafire satmayalım. Uyanık olalım. İnşallah Rabbimiz Tebareke ve Teala yeniden İslam'ı aziz kılacak inşallah. Şirki ve ehlini, küfrü ve ehlini zelil kılacak, hakir kılacak. İnşallahurrahman. Biz salahı fesadı iyi anlayalım. Düzeni ve bozgunculuğu iyi temiz edelim, seçelim. Kur'an tartısıyla tartalım. Akıllarımızı kiraya vermeyelim. Ancak bize Rabbimizden gelen rehberi önümüze alalım. Ona uyalım ki iki cihanda da korku ve üzüntü yaşamayalım. Aksi takdirde dünyada da ahirette de sonumuz hüsran olur. Çok nedamet, hasret, ahvah olur ama iş işten geçer. Onun için Allah Teala bize düzen verdi, salah verdi, İslam verdi, Kur'an verdi, iki cihan saadetini temin edecek bir rehber gönderdi. Şimdi biz artık gözümüzü açıp gafleti bırakıp bu hidayete tabi olanlardan olalım ve her hafta derslerimizi takip edenlerden olalım. Çünkü Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor ki siz bozgunculuğu fark edersiniz. Ama siz de onlara göre bozguncusunuz. Çünkü şu anda İslam'dan, Kur'an'dan bahseden efendim kafirlere göre nedir? Bozguncudur. İşte bunun örneği olarak Kur'an-ı Azimüşşan'da Firavun'dan bahseder. وَقَالَ فِرَعُونُ ذَرُونِ يَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهِ اِنِّي يَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ د۪ينَكُمْ اَوَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادِ Firavun dedi ki, bırakın beni şu Musa'yı öldüreyim. Rabbine yalvarsın da Rabbi onu kurtarsın da göreyim. Çünkü korkuyorum. O sizin dininizi değiştirecek. Dinleri ne saçmalık. Firavuna tapmak. Küçük küçük de putlar yaptırmış kendi şeklinde. Bunlara tapın diyor herkes evinde. Zaten ben en büyük Rabbinizim. Efendim ara sıra da bana taparsınız gördüğünüzde. Sizin dininiz bu. Musa ne diyor? Musa diyor Allah bir. Sen kulsun, sen nesin? İşte o zaman korkuyorum diyor. Sizin dininizi değiştirir de gavur olursunuz. Neye gavur olursunuz? Yani beni inkar etmiş olursunuz. Ya da Musa yeryüzünde bozgunculuk yapar. Musa ne bozgunculuk yapacak aleyhissalatü vesselam? Köle durumda olan, zelil durumda olan İsrailoğullarını kurtaracak. Çocukları kesiliyor. Efendim en zor işlerde kullanılıyorlar. Canları çıkmış. Bu insanlara hürriyet verecek, özgürlük verecek. Bu fesat mıdır? Ama Firavun'a göre fesattır. Neden? Çünkü Firavun'un düzeni fesat üzere kuruludur. İsrailoğulları hürriyetine kavuşursa ne olur? Adamın kölesi kalmaz, hizmetçisi kalmaz. Adam bu sefer kalkıp kendi işini kendi yapmak mecburiyetinde kalır. Tabi onun için de diyor ki korkarım bu Musa dininizi değiştirecek, ortalığı fesada boğacak. Firavun'un hanedanı ne diyor? وَقَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنِ اَتَذَرُوا مُوسَى وَقَوْمُ لِيُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَهَذَرَكَ وَالَيَتَكَ Ya sen bu Musa ile kavmini çok serbestlik veriyorsun ya. Halbuki verir mi? Asayı bıraktı yere, asa oldu ejderha, alt çenesini sarayın altına, üst çenesini sarayın üstüne koydu. Bir kere de yutacak, Firavun'un ödü koptu. Bir oturmağa küçük bir deve yiyen, 40 günde bir abdeste giden adam, abdest tutamaz oldu. Alttan cırcır olmuş gidiyor. Sürgün olmuş, ya Musa tut bunu tut bunu diyor. Korkudan ölecek. Onun için serbestlik veriyor. Tamam sen dolaş ya, ben bir şey demiyorum sana. Çek bu ejderhayı başımdan diyor. Yoksa Firavun korkmasa Musa mı tanır? Bu adamları da diyorlar ki ya sen buna ne kadar serbestlik verdin. Her tarafta vaaz ediyor, nasihat ediyor, bilmem ne millete gidiyor. Yeryüzünde fesat çıkaracak bunlar diyor. İşte görüyor musun? Musa Aleyhisselam'ın Hakk'a davetini, Allah'ın dinine, kitabına davetine ne diyor Firavun hanedanı? Fesat diyor. İşte onun için şaşıbeş olursan efendim bir iki görürsün. Safralı olursan tatlıyı acı sanarsın. Bundan dolayı sen bir rehber bulacaksın. Yanılmayan bir tek Allah-u Teala. Geçmişi geleceği eşit olarak bilen bir tek Allah-u Teala. İki canı yaradan hepimizi yaradan bir tek Allah-u Teala. İşte onun gönderdiği hidayete uyacaksın. O zaman fesat neymiş, salah neymiş, Allah'ın dinde güzel hangisiymiş, çirkin hangisiymiş, helal neymiş, haram neymiş bileceksin. O zaman musluh ile müfsidi seçeceksin. Vallahu ya'lemul müfside minel musluh. Kim bozguncudur, kim nizama düzene çalışıyor, onu Allah seçiyor. Allah biliyor, iyi niyetliyi kötü niyetliden ayırıyor. Bazen herkese de gösteriyor, bazı içinde gizleyenler var, o gayba giriyor, onu ancak Allah biliyor. Ne iyi adam dediğin adamlar, kim bilir içinde ne fesatlar taşıyor. Ne ajanlar var. Ya adam giriyor, Müslüman gözüküyor. Ondan sonra sırf casusluk yapacak, ajanlık yapacak, vatan milleti böldürecek, savaş çıkaracak. Böyle ajanlar var. Adam Sultanahmet'e imam olmuş kaç sene. Sünnetsiz. Osmanlı zamanında oldu bunlar. Osmanlı zamanında. Ne ajanlar sokaraktan Osmanlı'yı çökerttiler. Onun için adamın bakarsın belki sakallıdır, sarıklı görüntüsü verir. Ama başka planları olur. İçinde bozgunculuk olur, fesat niyeti olur. Ya. Lawrence ne ajanlıklar yaptı. O Vahabilikleri kurdurdu. Efendim, bütün Arapları Osmanlı'ya karşı getirdi. Ne olaylar çıkarttı, ne savaşlar çıkarttı bu ajanlar. Görsen adamları evliya zannedeceksin. Senden benden fazla ibadet yapıyor. Onun için fesat nedir, müfsit nedir? Bunu ancak Allah bilir. E bildirdiği kadar bize de, öğrettiği kadar biz de size duyuruyoruz. Onun için bu tefsir dersleri ve bu Kur'an-ı Kerim'in beyanatıyla nurlanan, aydınlanan, münevver olan siz kardeşlerimiz inşallah bundan sonra münafıkların oyunlarına gelmezsiniz. Fesadı salahı seçersiniz. Kur'an'ın beyanlarıyla aydınlanırsınız ve aldatılmazsınız. İnşallahurrahman. Şimdi geçen hafta size 20. Risalemi, Ezan-ı Muhammedi adındaki Risalemi sunmuştum, takdim etmiştim. Fakat tabii halkımız, dinleyicilerimiz maşallah denecek halleri yok da maalesef de diyelim tabii, ilgisiz. Niçin? Çünkü bilgisiz. Bunlar birbirine bağlı şeyler. İnsan bildiği şeye, karşılığını göreceği şeye, menfaat beklediği şeye yönelir. Şimdi adam diyor ki ben müezzin değilim, bir şey değilim. Ezanı ne yapayım? Ya ezanı ne yapayım olur mu? Bu arada 170 sayfa kitap. Her tarafı hadis dolu. Ne kadar ilimler var, ne kadar ilimler var. Sen şimdi ben müezzin değil. Peki sen evde namaz kılmıyor musun? Kılıyorsun. Ezan okuyacak mısın? Kamet getirecek misin? Ondan yola çıkıyorsun. Ezan kamet okunmayan yerde ezan kamet getirmenin hükmü ne? Kaza namazları kılıyorsun. Ezan kamet getirecek misin? Ondan sonra ezan sadece camide müezzin okumaz ki. Hangi durumlarda okunur? Çocuğun doğuyor. Sağ kulağına ezan okuyorsun. Sonuna kamet. Bunun bayağı hükümleri var. Bir yola çıkanın arkasından ezan okusan diyor, Allah'ın izniyle sapasağlam geri döner. Irak'a bile gitse sağlam döner. Denemeye kalkmayın tabii. Ne lüzum var canım? Ama gidenin arkasından da ezanı bırakma. Hiç okuduğunuz var mı? Biliyor musun? Duymadık. Okumazsan ne duyacaksın kardeşim? Ancak gazete okuyorsun ya. Romanları, dergileri bırakalım da biraz kitap okuyalım. Ama hangi kitap okuyalım? Kendi kafasından uyduranların değil. Bak adam Nobel ödülü alıyor. Kimse de okusa bir şey anlamıyor adamın kitabından. Hiçbir kitabından kimse bir şey anlamıyor. Herkese soruyorlar nasıl buldun? Çok muhteşem diyor. Neden? Çünkü anlaşılamaz olunca kimse bir şey anlamayınca demek diyor öyle bir üst seviyede yazmış ki benim aklımı aşıyor diyor. Onun için çok çok muhteşem. Bu olacak iş mi şimdi? Ayet yok, hadis yok, Allah buyurdu yok, Resulü duyurdu yok, hiçbir şey yok. Kafadan yazıyor, yazıyor, yazıyor. Biz size roman yazmıyoruz ki, bak size bu kadar hadis-i şerifler yazıyoruz. Bu batıllar bu kadar revaç buluyor da, hak niye bu kadar efendim müşterisiz kalıyor? Neden? İşte ağlanacak halimizden. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet edeyim kitabın ortasından şöyle, 84. sayfada. Mesela, siz ezan diye zannettiniz de, ya müezzinler okusun zannettiniz değil mi? An Meymunete radıyallahu teala anha enne Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kâme beyne saffir ricali ve nisâi fekâl. Meymune annemiz radıyallahu anha Mekke-i Mükerreme'nin çıkışında yatıyor. Her Mekke'ye gidişimize ziyaret ediyoruz annemizi. Erkeklerin safıyla kadınların safları ayrı. Erkekler önde, kadınlar arkada. Arada tabii boşluk var. Aslı saadette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında tabi o zaman kadınlar da namazı öğrensinler diye camide cemaate katılıyorlardı. Şimdi katılabilirler ama tabii ki o zaman ilk başta bayağı bir devam ettiler. Ya ma'şaran nisa, ey kadınlar cemaati, idâ semi'tün nezâne âzel habeşi ve ikâmete fekulleke mâ yekûl. Şu Habeşli'nin, yani Hazreti Bilal'in ezanını işittiğiniz zaman, kâmet getirdiğini duyduğunuz zaman, şimdi tabii evde bulunan hanım kardeşlerimiz müezzinlerin camideki kâmetini duyamıyorlar. Ezanını dışarıdan duyuyorlar. Bu tabii caminin içinde oldukları için kâmetini de duyduğunuz zaman onun dediği gibi söyleyin. Tekrar edin. Şimdi müezzinler hakkında ne kadar sevap var biliyor musunuz? Şu Risale'yi okursanız aklınız duracak kadar sevap var. Mezarda kurtlanmayıncaya kadar o kadar fazileti var. Tabii hangi müezzinler, hangi şartlarla, bunların hepsi anlatılıyor. Peki hoca efendi, ben müezzin olacak halim yok. Ne yapacağım? Müezzin her ezan okunduğunda dediğini tekrar edeceksin. Fe inne lekunne bi kulli harfin elfe elfi derece. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde sen de peşinden hemen ne diyeceksin? Eşhedü en la ilahe illallah. Bunu dersen ne olur? Her harfine karşılık bak. Eşhedü. Şurada eşhedü'de 4 harf var. Artık say öbürlerini. Her harfine karşılık 1 milyon derece var. 1 milyon, yanlış duymadınız. Derece, derece, cennette derece. Şurada bir puan fazla almak için canlı çıkıyor gece gündüz, uyumuyorsunuz, ders çalışıyorsunuz. Cennetteki derece sonsuz. Her harfe 1 milyon. Fekale Ömer, hâdâ linnisâi femâ lirricâl. Hazreti Ömer dedi ki hemen, bu kadınlaraysa ya erkeklere ne var? Kale du'fâni ya Ömer, 2 katı var ya Ömer. Etti 2 milyon. Sümme ekbele alennisâ. Sonra kadınlara yöneldi, fekal buyurdu. İnnehu leyse min imrâetine ta'at ve eddet hakka zevciha. فَتَذْكُرُ حُسْنَهُ وَلَا تَخُونُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ اِلَّا كَانَ بَيْنَا وَبَيْنَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ Sizden hangi bir kadın kocasına itaat eder, kocasının hakkını yerine getirir, ondan iyilikle bahseder, kocasını güzellikle anar, malında ve canında ona hainlik yapmaz, yani namussuzluk yapmaz, o canında hainlik yapmamak. Malı derken malından izinsiz habersiz almaz, çalmaz, çaldırmaz. İsraf yapmaz. Ona zarar vermek için tüketim yapmaz. Mutlaka bu kadınla şehitler arasında cennetteki fark tek bir derece oynar. Onun için hanım kardeşlerimiz, işte biz yani İslam'da geri plandayız. Olur mu geri plandasınız? İleri plandasınız. İslam kadınlara ne kadar derece verdi görüyor musun? Cennette diyor şehitlerle arasında bir derece. Şehitler ne demek ya? Peygamberler sıddıklardan sonra geliyor. Fe in kana zevcuha mu'minen hasenel huluk fe ye zevcetu fil cenne. Kocası eğer imanlı ve güzel ahlaklı bir adamsa, ey gidi eşler, ey gidi erkekler, güzel ahlaklı olun, hanımlarınıza iyi davranın, kalp kırmayın, gönül kırmayın, terbiyeli olun, nazik olun, kibar olun, medeni olun. Ya eğer güzel ahlaklı olmazsa İşi yaş. Ama kocası güzel ahlaklı mümin ise o kadın yine cennette onun eşi olacak. Ve illa kocası güzel ahlaklı bir mümin değil ya cehennemi boylamış. O zaman o kadın zevvecehallahu mineşşühedâ. Onun için çok sorarlar ya işte erkeklere huriler var, kadınlara ne var? Kadınlara da nuriler var diye takmışlar şimdi. Kitapsızlar böyle zındık zındık hareketler, gülmeler, fısıldaşmalar, hahalar, hihiler. Ya Kur'an'da söylüyor bunu biz. Kendimiz mi uydurduk canım? Allah Teala kullarına ne vereceğini bütün ayetler dolu. İmamlar namaz kıldırırken ne okuyor? Bu ayetleri okuyor. Buna inanmayan nasıl Müslüman olacak? Ama eğer kadının kocası imanlı değilse, güzel ahlaklı değilse, cennete nasip olmadıysa Allah o kadını da şehitlerle evlendirecektir diyor. Tabii ki Allah Teala Hazretleri dünyada kurduğu nizamdan çok daha güzelini cennette kurmuştur. Şimdi gördünüz mü ne hadis-i şerifler? Ne hadis-i şerifler? Bu mesela hiç tahmin etmezsiniz ki ezan risalesinde böyle bir hadis olsun. Değil mi mesela? Ya burada bu kadar ilim yazıldı. Sen şimdi ezan okunurken ne yapacaksın? Nasıl davranacaksın? Hangi sözün peşine ne diyeceksin? Hangi efendim zikrin peşine tekrar ederken nasıl tekrar edeceksin? Sonra müezzinlik yapanların fazileti hakkındaki hadis-i şerifleri okuyacaksın, dinleyeceksin ki ondan sonra sen de efendim tekrar ederek ne yapacaksın? Onların sevabının bir benzerine nail olacaksın. Şimdi bu hususta da bir sırayla okuyorum size inşallah. Bir şey daha rivayet edeyim. Abdurrahman İbni Ebi Leyla radıyallahu anh. Dualarla ilgili sırayla okuyorum. Yoksa içinden sırayla okuyamam. İçindeki ilimler tabii çok. Onlara vakit bulamam. Bir iki hafta size teşvik mahiyetinde okuyorum. Ondan sonra artık siz bilirsiniz. Son nefeste eşhedü en la ilahe illallah diyerek ölmek isterseniz, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem cemalini görmek isterseniz, şefaatine mutlaka ermek isterseniz, evet, ezan duaları, çok duaları var ezanın. Bir tane Allahümme Rabbi Aziz daveti yok. Çok duaları var bu dualar. Duanız kabul olsun isterseniz, haftaya açıklarım yine. Efendim, illa %100 çok derdim var hoca ben, sıkıntım var, nasıl? Tam ezan okunurken bir dua var. Hayyâle salâhta geliyor mesela. Bunların hepsini bir gecede anlatamam tabii. Şimdi diğer bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. Hazreti Ali İbni Ebi Talib müezzini işittiği zaman كان علي بن أبي طالب إذا سمع المؤذن يؤذن قال كما يقول فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال علي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الذين جحدوا محمدا هم الكاذبون. İşte bak ne güzel bir ilave. Hazreti Ali Efendimizin sünneti. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai raşidin el mehdiin min ba'di. Benim sünnetim neyse diyor, benden sonraki dört halifenin sünneti aynıdır. Ondan sonraki halifeler yok. Benden sonraki dört halifenin sünneti aynı benim sünnetim buyuruyor. Müezzin kelime-i şehadetleri okuduğu zaman o da kelime-i şehadetleri tekrar eder. Eşhedülerin peşine tekrar eder. Eşhedülerine Muhammeden Resulullah dedikten sonra Muhammed'i inkar edenler sallallahu aleyhi ve sellem yalancıların, sahtekarların ta kendileridir diye ilave ederdi Hazreti Ali Efendimiz. Heysemi Mecmu'u Zevaid'de bu rivayeti naklediyor. Muhammed İbni Ali radıyallahu anh buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Muhammed İbni Hanefi'ye, Fatma anamızdan değil, diğer eşinden olan oğlu, çok büyük alim, büyük zat. Men kâle ki mâ yekûlül müezzin. Müezzinin sözlerini tekrar eden eşhedü enne Muhammeden Resulullah'tan sonra ve ene eşhedü, işte ben de şahitlik ediyorum Muhammed Allah'ın Resulü'dür tekrar edip ve eşhedü ennellezine cihadûne bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme kâdibûn, Muhammed'i yalanlayanlar yalancıdırlar sözünü ilave ederse. Bir ezanda bunu en azından yapalım, bir iki, ondan sonra ezberleriz. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ın sonuna ilave edilecek. Ne olur? Hoca efendi sen sevabından haber ver yani. Yoksa ben öyle her sünneti yapamam. Ama çok büyük sevabı varsa bakarım, kurtarıyorsa yani yaparım. Hey gidi sevap. Ne kadar lazım ahirette sevap, dünyada para lazım olduğu kadar. Küllü şeyin yetevekkafı ile mangır demiş adam. Her şey mangıra bağlı. Dünyada ne kadar paran var o kadar imkanın var. Ahirette de ne kadar sevabın var o kadar derecen var. Bir sevap yüzünden, sevabı günahı denk gelip de bir sevap eksikliğinden cehenneme girme tehlikesi yaşayan var. Allah muhafaza, hapse girme tehlikesine mi benzer, göz göre göre ateşe girme. Çünkü Allah Teala efemen sekulet mevazinuh buyuruyor. Sevap tarafı ağır gelenler, denk gelenler buyurmuyor. Sevap tarafı, sağ tarafı, sol tarafa ağır basanlar. Feulâkümül müflihun, işte ancak onlar felah bulanlar. Onun için bazı kere bu seçim sonucuna benzemez, adam bir eyle kaybediyor biliyor musun? Yıkılıyor bir anda. Bir eyle, iki eyle kaybeden var. Bir sevap eksikliğinden bile baktın günah sevap, günah bir fazla geldi. Yandın. Günahla sevap denk geldi. Denk geldin yine işin yaş. Neden? Sevap bir ağır en az gelmesi lazım. Bu seçim sonuçlarından beter. Çok heyecanlı. Sonu çünkü cehennem veya cennet var sonunda. Öyle milletvekili oldun, belediye reisi oldun, olamadın. Mühim değil ki. Ondan sonra dünyada bir daha olursun, bir daha olursun. Kaç defa atlatanlar şimdi oldular. Kaçıranlar. Ama cenneti bir kaçırırsan yanmaya nasıl dayanacaksın cehennemde? Onun için sevap lazım, sevap lazım. Duyduğun her salih ameli yapmak lazım. Hangisinden kazanacağın belli değil. Belki şu ezan dualarından kurtulacaksın. Geçen hafta anlattık size. Zübeyde validemizin, Harun Reşid'in hanımını Hacılar Arafat'ta su bağladı da o kadar büyük hayır yaptı. Ondan kazanamadım. Ezan duasından kazandım dedi. Mana aleminde görendir. Onun için bu duayı başlayın. 149. sayfa Ezan-ı Muhammedi Risalesi 20 numaralı kitabımız. 149'da bu dua. 147-148'den başlıyor. Duanın okunuşu 149'da. Ve ene eşhedü ve eşhedü diye başlıyor. Ve ene eşhedü ve eşhedü. Ennellezîne yechadûne bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme kâzibûn. Ben de şahadet ederim ki o eşhedü ene Muhammeden Resulullah'ın peşine olduğu için ben şahitlik ederim ki Muhammed Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Yine şahitlik ederim ki onu inkar edenler yalancılardır derse. Ne oluyor? Kâne lehu minel ecri adedü men kezzebe bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlayanlar ve inkar edenler adedince kendisine ecru sevap nasip olur. Resulullah inkar eden ne kadar var dünyada? 7 milyar insan var. 1,5-2'yi çık, 1,5 anca çık. Ne kaldı? 4,5-5. Tabii bunun çoluğu çocuğu da çıkarsan yine hani en az 3 milyar efendim Resulullah'ı inkar eden, ahir zaman peygamberine inanmayan insan var. Allah hepsine iman nasip etsin. Duacıyız, kimseye bedduacı değiliz. Ama ne kadar inkar eden varsa diyor, onların sayısınca kelle başı bir sevap var. Bu ne demek biliyor musun kardeşim? Sana bu kadar hadisler var da diyor ki şunu yapana 10 hasene, şunu yapana 20 hasene, şunu yapana 30 hasene. 20-30 nerede? 3 milyar, 4 milyarlardan bahsediyoruz. Aklı olanlara, sevap düşkünü olanlara, cennete girmeye heves edenlere, her an ölebilirim, şu duayı da bari ömrümde bir kere olsun okuyayım, bir ezan kelimesinde şehadetin peşine bu şehadeti getireyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlayanların yalancılığını tescil edeyim, mizanımda böyle bir sevabımda bulunsun, sağ tarafımda yazıcı melek böyle bir şehadetimi de yazmış bulunsun, ahirette Resulullah'ın şefaatini ereyim. 3 milyar sevap. Yarınki ezan, şimdi bugün geçti, yarın sabaha kadar ezan yok. He? Yarınki ezanda insan bunu kazanabilir. Acele edin. Acele edin. Ecel çünkü kimseye fırsat tanımıyor. Vakti gelen duramıyor. Onun için ölmeden evvel bu şehadetler defterlerimizde bulunsun inşallah. Ahirette yüzümüz bunlarla ak olsun. Sevap tarafımız ağır olsun inşallah. Onun için merak edin, heves edin. Hemen ilk iş, kitabı temin edin. 149. sayfeden bu duayla yarınki gün öbür güne bırakmadan amel edin. Ölmeden evvel bu şehadetler defterimize kayıt olsun diye inşallah gayret edin. Ve insanları da teşvik edin. Bir kişiye öğretirsin, o da amel eder. Onun sevabı kadar bir de sen kazanırsın. Biz şimdi mesela yazıyoruz, işte amel etmeye çalışıyoruz, edemedik diyelim, sen ediyorsun. Hayra delaletine, o hayrı yapan gibidir. Kazanıyoruz yani, herkes kazansın. Ahirete zengin çıkalım inşallah. Ahiret iflasına düşmeyelim inşallah diyoruz. Son duamızda yine bu imanı, bu Kur'an'ı, bu ezanı, bu namazı nasip eden Allah'a hamdü senalar ediyoruz. Rabbimizden nimetimizin tamamını ve devamını niyaz ediyoruz. Amin diyen dillerinize rahmetler, hayırlar, bereketler, dinlediğiniz her yere nurlar, feyizler niyaz ediyoruz. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.